पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 21वां श्लोक। पहले उच्चारण, युवारूपी च विद्यावान् नीरोगो दृढ़चित्तवान् सैन्योपेतः सर्व पृथिवीम् वित्त पूर्णा प्रपालयन् युवारूपी च विद्यावान् नीरोगो दृढ़चित्तवान् सैन्योपेतः सर्व पृथिवीम् वित्त पूर्णं प्रपालयन्। तो दुखाभाव को बता दिया, सर्व कामाप्ति बता रहे हैं। यह ज्ञानी का एक अर्थवाद है, प्रशंसा। अब यहां समीक्षा आनंद की कर रहे हैं। इसका विस्तार से वर्णन तैतरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद के आनंद मीमांसा प्रकरण में आता है। विस्तार से यहां पर तैतरीय बृहदारण्यक दोनों के बातों का संक्षेप से अपनी भाषा में श्लोकबद्ध करके पंचदशीकार लिख रहे हैं 21वें श्लोक में कि मनुष्य लोक का सर्वश्रेष्ठ आनंद जो होता है वह आनंद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को उपलब्ध है। वहां पर तीन विशेषण है, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, अवृजिन हो, और साथ में था अकामहत भी। अवृजिन, अकामहत, श्रोत्रिय हो, तीन विशेषण दिया था। अकामहत मतलब कामनाओं से चित्त बाधित नहीं होना चाहिए। श्रोत्रिय बोलते हैं जो शास्त्रों में पारंगत हो, श्रुति शब्द वेद का वाचक है। तो श्रोत्रिय मतलब जिसके जीवन में वेद ज्ञान घट गया हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, उसको श्रोत्रिय बोलते। अवृजिन बोलते निष्काम। वृजिन शब्द का अर्थ है पाप, नए लग समास कर दिया तो अवृजिन हो गया। श्रोत्रिय हो, अवृजिन हो, निष्पाप निष्कलंक जीवन हो और अकामहत हो। श्रोत्रिय भी है, निष्पाप जीवन भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, पर जीवन में कोई कामना आ गई तो कामनाओं के कारण से मुक्ति का प्रतिबंध तो नहीं होगा, परंतु जीवन मुक्ति में बाधा आ जाएगी। जो जीवन मुक्ति का आनंद है वो जीवन मुक्ति के आनंद का एक कामनाएं बाधक हैं, इसलिए अकामहत विशेषण भी वहां लगाया है। तो श्रोत्रिय, अवृजिन, अकामहत जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका जो आनंद है, सर्वश्रेष्ठ आनंद है, इसका समीक्षा बड़े विस्तार से तैतरीय उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। युवा रूपी च विद्यावान, युवा शरीर व्यवस्था ठीक हो, युवा हो, सुदृढ़ हो, रूपवान हो। युवा भी एक कुरूप है तो भी लोग जो है जरा उससे दूरी बना के रखते हैं, है ना। इसलिए रूपी हो, रूपवान, विद्यावान, युवा भी है, रूपवान भी है, पर है अंगूठा छाप तो भी दुखी होगा। विद्यावान भी होना चाहिए, विद्वान हो। युवक भी है, रूपवान भी है, विद्वान भी है, पर शरीर रुग्ण है, बहुत से लोग देखते हैं ना, बहुत सुंदर लंबा चौड़ा शरीर 6 फुटी, पर बात करो तो 100 बीमारी, ऐसे बहुत लोगों को देखा, तो उसको किस फायदे का। इसका निरोग भी होना चाहिए, निरोग निरोग भी हो, पचित्त में चांचल्य हो तो भी आनंद नहीं आएगा। कभी चित्त कहता बंबई चलो, कभी कहता दिल्ली, कभी कहता कहीं, कभी कहीं, ऐसा होता है ना। इसका दृढ़ चित्तवान, चित्त बिल्कुल उसका दृढ़ हो, एकाग्र हो, शांत हो। सैन्योपेत सर्व पृथ्वी, समृद्ध हो, निष्कंटक साम्राज्य हो। सब कुछ है पर शत्रुओं से समस्या हो, पीड़ा हो, तो भी जीवन में आनंद नहीं। इसलिए कह दिया कि निष्कंटक जीवन हो, वित्त पूर्णा प्रपालयन, और उसकी जो समृद्धि कैसी हो कि संपूर्ण रूप से समृद्धि संपन्न हो, ऐश्वर्यवान हो। पृथ्वी का अधिपति तो है, राजा है, परंतु भूखमरी है, गरीबी है, प्रजा में जरा संतोष है, तो भी वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए कह दिया कि वित्त पूर्णा प्रपालयन, ऐसा जो मनुष्य लोक का सर्वश्रेष्ठ एक आनंद है, वह आनंद ज्ञानी को स्वतः प्राप्त है। दोनों मंत्र यह है, स्वतः इससे अधिक प्राप्त है। राजा के पास जो आनंद है वह सापेक्ष है, सापेक्ष है, और उसमें क्षिष्णु दोष लगा हुआ है। युवावस्था भी क्षीण हो सकती, धन भी घट बढ़ सकता है, सेनाएं विपरीत हो सकती है, तो कई तरह की दुख की आशंका है। परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निष्पाप जो महापुरुष हैं, उनका जो आनंद है, न उन्हें धन की चिंता, न युवावस्था के जाने की चिंता, न धन के रक्षा की चिंता, कुछ भी चिंता नहीं, उससे अधिक आनंद है। क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ने विवेक से परीक्षण करके जान लिया कि भाई धन अर्जन में दुख, उसकी व्यवस्था में भी दुख, रक्षा करने में समस्या, और फिर भविष्य की चिंता की, इसका उत्तराधिकारी योग्य मिलना चाहिए। खूब कमाया आपने, अब बुढ़ापे में 80-90 वर्ष में यदि अयोग्य उत्तराधिकारी आ गया तो बड़ा दुख होता है। इस नालायक के लिए हमने धन नहीं कमाया थी, सब बुला रहा होता ना। तो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ को ये चिंताएं कम से कम तो नहीं। तो राजा को तो समृद्धि की प्राप्ति से यह आनंद उपलब्ध है, परंतु श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ को विवेक से उपलब्ध है। दोनों में हेतु दो है। राजा के पास जो आनंद है वह सापेक्ष है, समृद्धि सामग्री जन्य है, अवस्था जन्य है, देश काल की अनुकूलता पर निर्भर करता है, और भविष्य की आशंकाएं बनी हुई है। परंतु श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ का जो आनंद है यह निरपेक्ष आनंद है, विवेक से आनंद है, परिणाम को विचार करके आनंदित रहता है। इसलिए बताया कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ का आनंद इन सबसे उत्तम है। ननु सार्वभौमादि हिरण्य गर्भांतानाम जीव निष्ठानाम आनंदानाम कथम ज्ञानिनी संभव इत्याशंक्या। किसी ने शंका किया कि सार्वभौम से प्रारंभ करके हिरण्य गर्भ पर्यंत, हिरण्य गर्भ बोलते हैं किसको बोलते, ब्रह्मा जी बोलेंगे, मुझे पता ही था, ब्रह्मा इस तरह ऊपर उड़ जाओ, ब्रह्मा जी बोलते विराट जिसको बोलते ना विराट उपनिषद की भाषा में, वो ब्रह्मा जी हो गए। तो ब्रह्मा से ऊपर आपके हिरण्य गर्भ, उनसे ऊपर ईश्वर, तीन कोटि है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ अध्यात्म। स्थूल शरीर की अभिमानी जीव को बोलते विश्वात्मा, सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो जीव है उसको बोलते तेजस आत्मा, कारण शरीर अभिमानी जो चैतन्य है उसका नाम पड़ता प्राज्ञ। ये तो व्यष्टि में हो गया, और इसी का समष्टि में तीन, संपूर्ण स्थूल शरीरों के अभिमानी देवता का नाम है विराट, जिसको पौराणिक भाषा में ब्रह्मा बोलते। ऐसा ही है, एक खिचड़ी नहीं, चावल दाल सब्जी और कई चटची मिला लिया, ऐसा ही है। समझने के लिए नहीं, ऐसा है व्यवहारिक जगत में, ऐसा ही है। अब जब ध्यान करेंगी, साधना करेंगी, तो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा इस तरह से जैसा लिखा हुआ है। हम लोग मात्र अपने इस सीमित बुद्धि से शास्त्रों को सुनने से विश्वास नहीं होता है, पर जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा है, जो भी वर्णन है काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारे जीवन में योगाभ्यास अलौकिक सन्निकर्ष नहीं है। ज्ञान के तीन साधन है, लौकिक सन्निकर्ष, अलौकिक और योगज। तो लौकिक सन्निकर्ष बोलते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो उसको लौकिक सन्निकर्ष जन्य होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अलौकिक होता है सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण, और तीसरा योगज है। शंकर भाष्य में बार बार आचार्य बोलते हैं योग भी दृश्यते अनुभूयते, योगियों के द्वारा अनुभव पथ में आता है ये सब चीजें। तो ये जो वर्णन है प्रत्यक्ष है, ये कोई काल्पनिक नहीं। अच्छा, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो देवता है, जो मैं बोलता उसका नाम है हिरण्यगर्भ। जैसे हमारे शरीर में हजारों कीटाणु हैं, रक्त क्रिमियां हैं, श्वेत क्रिमियां हैं, आपस में इनका महाभारत चलता है। जब बीमार पड़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि जो हमारे अंदर के जो रक्त श्वेत कीटाणु हैं उनमें मात्रा अधिक बढ़ गई, रक्त की श्वेत कम हो गए। तो आपस में उनका संग्राम चलता है, एक दूसरे को वो खाते हैं, नष्ट करते हैं, पर हमें बिल्कुल भान नहीं होता। तो जैसे हजारों कीटाणुओं का हम एक आदमी अनुभव करते कि मैं हूं उमा बहन राम श्याम, अनुभव करते ना, क्या बोलते मैं, जो मैं आप बोलते हैं, इस स्थूल शरीर में लाखों छोटे छोटे जीव है कीटाणु आपके अंदर। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा बचपना में कि बच्चों के शरीर से जब सोच जाते हैं तो सफेद सफेद कीड़े स्पष्ट दिखते, हमने तो आंखों देखी है बचपना में, 5-6 वर्ष के होंगे तब की बात कर रहा हूं। मतलब कि उसके सोच में हजारों इतने बड़े बड़े 1 इंच के सफेद सफेद कीड़े चलते रहते हैं। तो पेट में जब कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो शौच द्वार से बाहर आता है। तब देखो इस तरह से हजारों कीटाणु शरीर में हमारे हैं, उन सारे कीटाणुओं का जीवों का उसमें जीव है, तभी तो क्रिया हो रही है स्पंदन। एक आदमी मैं कर रहा, ऐसी सारी स्थूल शरीरधारियों का जो मैं करता है उसका नाम है विराट, और संपूर्ण सूक्ष्म शरीरधारियों को जो मैं बोल उसका नाम है हिरण्यगर्भ। ऐसी संपूर्ण कारण शरीरों का यमानी देवता का नाम ईश्वर, और इधर चतुर्थ है तुरीय आत्मा, उधर ब्रह्मा। तो जैसे उपाधि मुक्त यहां पर आत्मा कुटस्थ है, उपाधि मुक्त मतलब अंतःकरण से उपलक्षित चेतन को आत्मा बोलते हैं, कुटस्थ बोलते हैं। तीन शब्द हैं, एक शब्द है विशिष्ट, दूसरा शब्द है उपहित, तीसरा उपलक्षित। विशेषण से जिसकी व्यावृत्ति हो उसको कहते विशिष्ट। जैसे हमने कहा यह जो है ना लाल पट है, तो जो लाल विशेषण हो गया, इस लाल विशेषण से यह जो वस्त्र है अलग हुआ, तो लाल विशेषण यहां पर है उससे व्यावृत्ति इस वस्त्र की हो गई, तो बोलेंगे कि लाल से विशिष्ट ये वस्त्र है। तो विशेषण हमेशा चिपका होता है कार्य के साथ, कार्यान्वित्वेसति वर्तमानत्वेसति, इतर व्यावर्तकत्व को विशेषण कहते हैं। हाँ हाँ, व्यावृत्ति व्यवहार ये विशेषण का तात्पर्य होता, प्रयोजन होता, मकसद होता। विशेषण मतलब कि इतर से व्यावृत करे और व्यवहार में आता है, व्यावृत्ति व्यवहारो लक्षणस्य विशेषणस्य प्रयोजनम्। तो विशेषण हमेशा जुड़ा रहेगा, वर्तमान रहेगा कार्य के साथ। ये वस्त्र कार्य हो गया, वस्त्र रूपी कार्य के साथ लाल विशेषण जुड़ा है, प्रेजेंट वर्तमान है, विशेषण है, अलग नहीं होगा। और जो उपाधि है वह कार्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, अन्वित नहीं रहता, बोले कार्य अनन्वित्वेसति, वर्तमान तो रहेगा, उपस्थित तो रहेगा, परंतु कार्य के साथ विशेष के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। उसकी परिभाषा है कार्य अनन्वित्वेसति वर्तमान सति इतर व्यावर्तकत्व। जैसे मान लीजिए कर्ण सस्कुली है या भेरी शब्द है या उपाधि है, उपलक्षणी उपाधि है। हम बोलते हैं कि भेरी मतलब नगाड़े का शब्द, क्या बोलते हैं, नगाड़े का शब्द या ढोलक का शब्द। तो ढोलक नगाड़ा भेरी ये उपाधि है, यह विशेषण भी नहीं और उपलक्षण भी नहीं। मतलब उतने प्रदेश में जब डंडा का प्रहार हुआ हाथ के द्वारा तो एक शब्द निकला, तो उसको बोलते हैं भेरी का शब्द है, नगाड़े का शब्द है, बांसुरी का शब्द है, यह उपाधि है। मतलब कि भेरी प्रदेश में जो आकाश है, उस आकाश में जब आपने प्रहार किया डंडे से तो आवाज निकली, तो जो भेरी उपाधि है वो हमेशा कार्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वर्तमान तो है, दूसरे से अलग करा दिया कि भाई ये बांसुरी का शब्द नहीं, शंख का शब्द नहीं, ये किसका, भेरी का ध्वनि है, दूसरे से अलग कर दिया और उपाधि वर्तमान है, परंतु हमेशा उस न भेरी अवचिन जो आकाश उच्च जुड़ा हुआ नहीं है, टूट फूट जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो उपाधि कार्य के साथ हमेशा जुड़ी हुई नहीं होती है, पर विशेषण हमेशा अन्वित होता है। तीसरा है तो हम क्या बोलेंगे, भेरी से उपहित शब्द बोलेंगे, बांसुरी से उपहित शब्द, शंख से उपहित शब्द। तीसरा है आपका उपलक्षण। उपलक्षण बोलते हैं जो बार बार प्रयोग आता है अपने शास्त्रों में। उपलक्षण शब्द की परिभाषा है कादाचित्कत्वे सति यद व्यावर्तकत्वम्, कभी रहे और दूसरे से व्यावर्तक करे, उसके लिए वर्तमान होना आवश्यक नहीं, अतीत भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है। तो उपलक्षण की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, इतर से व्यावर्तन करता है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि बताओ जी ये प्रेम पूरी संस्था कौन सी है, तब ने कहा काक बंतो स्थानम प्रेमपुरी, जिस पर कौवा दिखाई दे रहा उसका नाम प्रेमपुरी। जैसे आपने देखा कौवा उड़ गया, वर्तमान नहीं रहा, जुड़ा नहीं है। जो कौवा है ना, कौवा रूपी जो उपलक्षण है, बिल्डिंग से जुड़ा भी नहीं, वर्तमान भी नहीं था, उड़ गया एक सेकंड में। तो काकोपलक्षित जो मकान है उसको क्या बोलेंगे, प्रेमपुरी। तो काक वहां उपलक्षण बन गया, तो बोलेंगे काक से उपलक्षित का नाम है प्रेमपुरी बिल्डिंग संस्था। अब यहां घटाओ अध्यात्म में, यहां पर जो अंतःकरण से तादाद स्थापित करके रखता है, एकदम जुड़ा हुआ रखता है चित्त के साथ अंतःकरण से, उसका नाम है जीव। एक क्षण भी अलग नहीं होता। तो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं, अंतःकरण विशेषण है, उससे विशिष्ट जो चैतन्य उतने परिधि में जो चैतन्य है उसका नाम हो गया जीव। तो वह इतना अंतःकरण से तादात्म कर लिया, चिपक गया कि उसके सुखी होने से सुखी मानता, दुखी से दुखी मानता, वह तो जीव कहलाता है। और उसी अंतःकरण से जो उपहित हो उसको बोलेंगे जीव साक्षी। उपहित का नाम जीव साक्षी। तो देखो अंतःकरण उपहित मतलब कि वह जो चैतन्य है अंतःकरण से हमेशा जुड़ा नहीं रहेगा, वर्तमान तो है, जब तक अंतःकरण है तभी तक जीव साक्षी बोलेंगे, आगे पीछे नहीं बोलेंगे। तो वर्तमान तो है और दूसरे चैतन्य से अलग करा रहा, जो घटावचिन चैतन्य है पटावचन सबसे अलग करा रहा। तो जो अंतःकरण जो उपाधि है, जो उपाधि बनेगी तो जीव साक्षी बोलेंगे। तो जीव साक्षी क्या होता है, अन्य ईश्वर से अलग करा दिया, हिरण्यगर्भ से अलग करा दिया, घटपट से अलग करा दिया, परंतु जो अंतःकरण जो उपाधि है हमेशा जुड़ी हुई नहीं है, मतलब कि जीत अवस्था में है, समाधि में, सुषुप्ति में, मूर्छित अवस्था में, उस उपाधि का विलय हो जाता है। जो समाधि है, मूर्छा है या अन्यान अवस्था में अंतःकरण विलय हो जाता है। तो जीव साक्षी बोलते हैं जब अंतःकरण उपाधि बनेगा, तब तो जीव साक्षी संज्ञा होगी। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण का विलय अपने कारण अविद्या में हो जाता है, उस समय जीव साक्षी रहता है। अंतःकरण के विलय होने पर भी साक्षी रहता है, तभी तो मैं किसी भाई मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो जीव साक्षी का उपाधि अंतःकरण है और जीव का विशेषण अंतःकरण बन जाता है। और वही अंतःकरण जब बनेगा उपलक्षण तो ईश्वर साक्षी कहेंगे। उपलक्षण मतलब कादाचित्कत्व, श्रुति में आता है स एतमेव सीमानं विदार्य इतया द्वारा प्रापदिति, ऐतरीय उपनिषद की बात है। उस परमात्मा ने संसार का सर्जन किया, जैसे आप बड़ा सुंदर घर बनाते, बंगला बनाते, महल बनाते, फिर आप सोचते कि भाई अब हम प्रवेश करके कहां पर शांति से बैठेंगे, विचार करते ना, तो शुभ मुहूर्त में आप गृह प्रवेश करते हैं और एक विशिष्ट स्थान में गृह स्वामी बैठता है। ऐसी परमात्मा संसार का सृजन करके, यह जो सीमा प्रदेश है जहां से ना बाल अलग होते हैं चारों तरफ ना, इस तरह से बिखरते हैं बाल, उसको सीमा भाग बोलते हैं। तो सीमा प्रदेश का विदीर्ण करके वहां से प्रवेश किया, प्रवेश करके हृदय देश में वह विराजमान हो गया। श्री भगवान ने गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानं हृदये से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा रुढ़ानि माया। अंतःकरण जब उपलक्षण बनेगा तो बोलेंगे ईश्वर साक्षी। तो अब जो ईश्वर है उस ईश्वर का अंतःकरण उपाधि नहीं बना, विशेषण नहीं, उपलक्षण बन गया। कादाचित कत्व प्रवेश किया, जैसे मकान को बनाया मालिक ने, गृह प्रवेश भी किया मालिक ने, भंडारा भी दिया मालिक ने, पर मालिक इतना बिजी खरबपति शंखपति हमारा था ना, शंख भी आता है नील, खरवा गर्व परार्ध, आखिरी संख्या का नाम परार्ध है संस्कृत में, जो काउंटिंग की संख्या है ना, एक द्वि से प्रारंभ होकर आखिरी संख्या को बोलते हैं परार्ध। हाँ, खरवा फिर इसके बाद है खरब, दस खरब, अरब, नील, शंख, पद्म, नील, इसके बाद परार्ध। तो मानो कि परार्धपति कोई आदमी है, अब उसके पास समय नहीं, फोन से बात कर लेता है, समाचार ले लेता है, कभी कभार 2500 वर्ष में एक आध बार आता है, दो चार दिन रहता है, घूमता फिरता चला जाता है। पर नाम किसका होता है? फला परार्धपति का, ये जो है ना महल है, भले वो बहुत कम आता है। ऐसे ही उस ईश्वर ने प्रवेश करके सारी व्यवस्था कायम की, और वही यहां पर जब अंतःकरण से उपलक्षित होता है चैतन्य, तो बोलते हैं जीव साक्षी। तो यहां पर एक ही अंतःकरण है, अज्ञानी जीव तो उसको पकड़ के बैठ जाता है, तो बोलते जीव है। विवेकी जरा ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं साक्षी भाव में स्थित है, और ऊपर उठा साधना भजन करके उपलक्षण बना लिया, मतलब कादाचित्कत्व, मतलब कभी व्यवहारिक दशा में व्युत्थान काल में अंता ममता शरीर से जोड़ लिया, तो बोलते हैं तो ईश्वर अंतर्यामी, पर कभी कभार हाँ व्यवहार करते हैं, तो बोलेंगे उसको ईश्वर साक्षी। सब परिभाषाएं व्यवहार में घटती भी हैं। तो यहां देखिए, तो यहां जो आनंद है संसार का, यह सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है भाई। युवा अवस्था भी टिकने वाली नहीं, विद्युत दामा ही चंचला, जैसे आकाश में विद्युत दाम बोल रस्सी को, जैसे भाद्र मास में बिजली की रस्सी की तरह चमकती ना, ऐसे कहते विद्युत दामा ही चपला युवा, युवा अवस्था बिजली की समा चमक कर लुप्त हो जाती। तो राजा युवा भी है, सब कुछ है, और बुढ़ापा आ गई तो सब भारी पड़ जाता। तो संसार का जो आनंद है सापेक्ष है, परंतु ब्रह्मज्ञानी का आनंद निरपेक्ष है, सामग्री की, संसाधन की, साम्राज्य की अपेक्षा नहीं। राजा को आनंद है समृद्धि के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, एक अवस्था से आनंद प्राप्त है, अवस्था के बाद आनंद विलीन हो जाएगा, परंतु ब्रह्मज्ञानी का आनंद अवस्था पर निर्भर नहीं करता, देश पर नहीं, काल विवेक पर निर्भर करता है। उसने विचार कर लिया कि राज्य की समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति में भी समस्या, भाई चार भाई जिसको प्राप्त हुआ खुश, तीन भाई हाँ ईर्षा करेंगे, अमर्ष होगा कि हाय हम बड़े भाई क्यों नहीं हुए, बड़े हम होते थे हमें राजगद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिलता। यह जो संसार का आनंद है हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ, निरापद नहीं, समस्या ही समस्या है, ईर्षा है, आप नहीं करेंगे दूसरे करेंगे ईर्षा। पर ब्रह्मज्ञानी का आनंद निरपेक्ष है, क्योंकि विवेक जन्य है, विवेक कर लेता है कि परिणाम ठीक नहीं, इसका जो परिणाम है वह दुखद है अर्जन करने में, रक्षण करने में, पालन करने में, क्योंकि एक मनुष्य सभी के अहंकार का पोषण कर नहीं सकता। अरे भाई, भगवान भी नहीं कर सकते, मनुष्य की बात भूल जाओ। भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो कहते ना, परित्राणाय साधु नाम, आगे बिना साच दुष्कृताम, होता है कि नहीं। तो जिसके अहंकार का पोषण नहीं होगा, बस न खुश, बोलेगा मोदी बेकार है, कुछ नहीं किया, चार साल बैठे रहा। अरे काम तो बहुत किया, लाखों काम किया, पर चूंकि जिन लोगों के अभिमान का, अहंकार का तुष्टिकरण नहीं हुआ, पुष्टिकरण नहीं हुआ, उन्हें उससे ईर्षा होगी, ज्वेलसी होगी। जब भगवान जो अवतार लेते हैं तो सज्जन तो खुश, पर जो बुरे लोग होते हैं ना, कहते ये तो हमारा काल ही आ गया। जब भगवान श्री कृष्ण रंगमंच पर अपने मामा के घर में जब प्रवेश कर रहे थे, मामा कौन मालूम है ना, कंस मामा, दाऊ जी के हाथ में, कन्हैया के हाथ में कोलिया पीर हस्ती का दांत था, बड़ी सुंदर शोभा। तो देखो, नंद बाबा को तो शिशु रूप से दिखाई दे रहे, वात्सल्य भाव, पांडवों को, औरों को तो स्नेह हो रहा, ज्ञानियों को परमात्मा दिखाई पड़ रहे, राजाओं को बहुत बड़े शासक दिखाई दे रहे, और कंस को काल, ये मेरा काल है, भांजा नहीं है, क्या दिखाई दे रहा, ये काल है। अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण में दोष है कि कंस में दोष? कंस के दृष्टि में वो काल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंस के अहंकार का पोषण नहीं हो रहा। अब कंस के अत्याचार में, अधर्म में, अराजकता में, अनैतिकता में यदि भगवान हां में हां करें तो भांजा जी बहुत अच्छे, समझे कि नहीं? कंस क्या बोलता, बहुत हमारे प्यारे भांजा। परंतु जब भगवान ने उसके अनैतिकता का नाश किया तो उसकी अहंकार का पोषण नहीं हुआ, इसलिए भगवान काल दिखाई दे रहे। तो एक आदमी कभी सभी के अहंकार का पोषण कर नहीं सकता, ये व्यवहारिक जगत की सामान्य व्यवस्था है। जिसके अहंकार का तुष्टिकरण नहीं होगा वह जरूर आपसे नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, विरोधी बन जाएगा। इसलिए साधक को कभी दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयास तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कब तक दूसरे के अहंकार का पोषण करेंगे? यदि आप एक दिन नहीं किए तो 100 दिन का किया हुआ सब बेकार। इसलिए भगवान ने कहा, सुबह सुबह परित्यागी भक्तिमान ये सच में प्रिय। सुबह शुभ को भी अलग रख देना चाहिए, बस भक्तिमान समय प्रिय। तो राजा का जो आनंद है सापेक्ष है, पर ज्ञानी का आनंद निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता, देश की, काल की, वस्तु की, या दुनिया खुश हो चाहे नाराज हो, कोई मतलब नहीं, वो अपने धोन में रहता है, वो परिणाम पर विचार करता है कि संसार एक दिन छिन जाएगा, मिट जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। जब एक दिन छिन्ना मिटना अलग होना है तो आज ही क्यों न मन से अलग होकर अपने चिंतन में लग जाओ। इसीलिए ज्ञानी का आनंद स्थायी है, निरपेक्ष है, और राजा का आनंद निरपेक्ष नहीं है। वही बता रहे, सार्वभौमादि हिरण्य गर्भांता नाम जीव निष्ठा नाम आनंदा नाम कथम ज्ञानी संभव। तो ज्ञानी में संभव कैसे है, ऐसा किसी ने आशंका किया, तब कहते भाई ज्ञानी में सार्वभौम आनंद से अधिक आनंद है। सर्वेषाम आनंदा नाम ज्ञानिना अवगत ब्रह्मांसत्वात् संभव इत्याह। जितने भी आनंद है मनुष्य का ही नहीं, गंधर्वों का, देवताओं का, पितरों का, प्रजापति का, बृहस्पति का, मतलब अवगत मतलब ज्ञात, अवगत बोलते हैं ज्ञात हो गया, प्राप्त हो गया, इस अर्थ में है। सभी आनंदों को ज्ञानी को अवगत मतलब प्राप्त है, क्यों ब्रह्मांशत्वा तो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए संभव है, इस बात को बता रहे हैं। तो देखो जो ज्ञानी है वह अपने आप को अधिष्ठान चैतन्य में प्रतिष्ठित कर लेता है। जैसे कि जलपात्र हजार हैं, हजार जलपात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रत्येक जलपात्र की उपाधि अलग, कोई सोने का है, कोई चांदी का, कोई मिट्टी का, कोई लकड़ी का, कोई लोहे का, तो जलपात्र की उपाधि अलग है, जल भी अलग अलग है, किसी में जल साफ है, किसी में गंदला है, तो प्रतीति अलग अलग होगी। परंतु जिस जलपात्र का प्रतिबिंब अधिष्ठान चेतन मतलब दृष्टांत में गगनस्थ सूर्य से एक हो गया, जो आकाश का सूर्य उससे एक हो गया, तो उससे अभेद होते ही सबके साथ अभेद हो गया, साक्षात नहीं होगा। इस जलपात्र का जो प्रतिबिंब था, इस किसी एक जलपात्र का, उसका अभेद हुआ अधिष्ठान बिंब के साथ जो आकाश में है। अब बिंबी भूत जो वह सूर्य है उसका सबसे अभेद है। इसी प्रकार से जब अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का विलय अधिष्ठान चेतन में हो जाता, जिसको समष्टि चेतन बोलते, तो समष्टि चेतन के साथ सबका अभेद है, तो सभी का आनंद, ज्ञानी का आनंद उपलब्ध ही है, यह तात्पर्य है। हाँ, आपको भी है, पर आपने अपने को बांध रखा इसमें, सबको है, वही लिख रहे हैं आप। सर्वेषाम आनंदनम, जितने आनंद है सारे आनंद ज्ञानी ना अवगत, ज्ञानी को अवगत है, क्योंकि ब्रह्मांशत्वात ब्रह्मांश है, ब्रह्म का स्वरूप है। हाँ, जैसे भाई गंगा जल, एक लोटे को भी गंगा जल बोलेंगे, बाल्टी को भी गंगा जल बोलेंगे, नदी को भी गंगा जल बोलेंगे, ऐसे ही यह उस आनंद को उपलब्ध है। इत्याह सर्वै मानुष्कैर्भोगै संपन्न तृप्त भूमिपः यमानन्दम् अवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमस्नुते सर्वैर्मानुषकैर्भोगै संपन्न तृप्त भूमिपः यमानन्दम् अवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमस्नुते। इतना बढ़िया लिखा, सर्वे मानुष कैर भोगे संपन्न तृप्त भूमि पर, जैसे कोई भूमि पर, भूमि बोलते हैं राजा को, भूमि पाती रक्षति इति भूमि पर, राजा का नाम भूमि पर है, पवन रक्षा करना मतलब पृथ्वी को रक्षा करने वाला। सभी प्रकार के मानुष ऐश्वर्य से भोग से संपन्न तृप्त है। यम आनंदम अवाप्नोति, जिस आनंद को प्राप्त करता है, ब्रह्म विच्च तम अश्नोति, उसी आनंद को प्राप्त कर लेता ब्रह्मज्ञानी भी। राजा तो परा प्राप्त करता है समृद्धि के द्वारा, परंतु ज्ञानी विवेक से प्राप्त करता है। तो बल्कि देखा जाए तो राजा की अपेक्षा ब्रह्मज्ञानी का आनंद उत्तम है और अधिक है, क्योंकि राजा में तीन दोष रहेंगे, एक तो उसके रख रखाव की चिंता, आनंद छीनने की चिंता है ना, और उसको संभालने की चिंता, मतलब अर्जन की चिंता, रख रखाव की चिंता, और भविष्य में कहीं नाश न हो जाए। हाँ, यदि शरीर भी रूपवान है, स्वस्थ है, तो चिंता रहती भाई जरा बढ़िया से केयर करो, नहीं तो कहीं जल्दी बुढ़ापा ना आ जाए। ऐसा होता ना, आत्मा तो आत्मा में शरीर है, देखा जाए ना, आत्मा में शरीर है, देखा जाए ना, आत्मा आत्मा है तो शरीर है। उसको करना नहीं है, व्यवहारिक दशा में तो स्वीकार किया है, उसमें सत्यत्व बुद्धि को आपको हटाना है, बस सत्यत्व बुद्धि है ना। इस शरीर को सत्य मानते, बिल्कुल ये सत्य है, हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसको हम लेकर स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, इस बुद्धि का बात जाएंगे लेकर, उसी को बात करना है। होता क्या है कि सुनने तक तो ठीक है, पर बात में बात भूल जाती, शरीर में अध्यास हो जाता, यही मैं हूं। शरीर में जितना अधिक अध्यास होगा उतना ही आपको दुख होगा, और जितना अध्यास विचार से हम हटाएंगे उतना अधिक आनंद की वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए किसी ने गाली दे दिया, तो आपने कहा भाई शरीर को तो गाली लगता नहीं, मैं तो आत्मा हूं ना, तो आत्मा में शब्दों का पहुंच नहीं, तो मुझे गाली चाहिए नहीं, तो गाली इसने दिया उसके पास गई तो आनंद। यदि आपने मान लिया हमें गाली दिया, तब विक्षेप हो जाएगा, दुख हो जाएगा, प्रतिशोध की भावना होगी। ये जो अध्यास है शरीर के साथ अहंता की, यह मैं हूं, और ममता ये हमारे हैं, है तो भगवान के, सबको भगवान ने बनाया है, भगवान ने भेजा है, जब भगवान की मर्जी तो भगवान उसको क्या करते, बुला लेते कि आ जाओ, अब वहां आपका काम पूरा हो गया, अब यहां है। पर आदमी भी रोता है, हाय चला गया भाई, भगवान ने भेजा, भगवान ने बुला लिया, बात खत्म। इसी का नाम अध्यास, मतलब अपनों से ममता और शरीर से अहंता, इसी का नाम अध्यास। अहंता करना है तो युवई भूमा तत्सुखम, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं, और ममता करना है तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड ही सब कुछ मेरा है, ऐसा ममता हो तो तकलीफ नहीं होगी, व्यापक। हम क्या करते हैं, न अहंता ममता को छोड़ते हैं, न विकसित करते हैं, बीच में रहते हैं, या तो बिल्कुल छोड़ दो तो भी चलेगा, या बिल्कुल इसका विकसित कर दो, फैला दो कि वसुधैव कुटुंबकम, पर बीच में जो 3.5 हाथ का शरीर है, जो 70-80 किलो की मिट्टी है ना, उसमें ही कर लेते अहंता ममता, तो त्रिशंकु के समान हमारी भी गति होती है, उधर भी नहीं इधर भी नहीं। अब आगे बता रहे, देखो, यम आनंदम अवाप्नोति ब्रह्मिच्च तम अश्नुति, जिस आनंद को ब्रह्मज्ञानी उपलब्ध है, उसी आनंद को बड़े प्रयास से अज्ञानी जीव संसाधन एकत्रित करते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद को पाने के लिए ही सारा परिश्रम कर रहा, पुरुषार्थ कर रहा, भागदौड़ कर रहा। यदि उसे स्वरूप का आनंद उपलब्ध हो जाए, उस आनंद को उपलब्ध होते ही फिर संसार में भागना बंद हो जाएगा। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, मन का स्वभाव है इसको रस आनंद चाहिए, स्वाध्याय का, सत्संग का, सद्विचार का आनंद जब नहीं मिलता है, तो हमारा मन अनात्म कथा, अनात्म चर्चा, अनात्म विषय में वह रस आनंद ढूंढने लग जाता है, जिसको स्वाध्याय का, सत्संग का, भजन का, ध्यान का आनंद एक बार मिल गया, दोबारा भी संसार की तरफ वो देख नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव है इसको आनंद, इसका आनंद भोजन है। जैसे स्थूल शरीर का भोजन अन्न जल है, ऐसे इसका ये आनंद भुक्त है। तो विषय में आनंद ढूंढता है, तो विषय में आनंद ढूंढता तो पर आनंद मिलता नहीं है। फिर बेचारा हताश निराश होकर दुखी हो जाता है कि हाय हमारा ये जो व्यवहार संसार समय बेकार हो गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर जिसने अपने स्वरूप के आनंद के लिए प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, उसे कभी न कभी अपने स्वरूप का आनंद मिल जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता। तो प्रत्येक प्राणी आनंद को ढूंढ रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आनंद को न चाहता हो। पर आनंद कहां मिलेगा इसका ठीक ठीक हमें ज्ञान न होने से हम आनंद को विषयों में, संसार के संसाधन में, शरीर में, ऐश्वर्य में ढूंढते हैं। यदि वास्तव में वहां आनंद होता तो कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मरता नहीं, कोई संसार से जाता नहीं। पर वास्तव में वहां आनंद है नहीं, पर लाखों वर्षों से ऐसी किसी ने भ्रांति डाल दी। किसने डाला मालूम? स्वयंभू ने। हाँ, परांची खानी बेथ स्वयंभू, तस्मात परांग पश्चिनातरात्मन। हम बाहर के विषय में आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद हो तब आनंद मिले, आनंद तो है नहीं। आनंद तो आपके प्रत्येगात्मा अंदर है। जैसे आप संसार से आवृत मतलब हट करके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तत्काल आनंद की झरना बहने लग जाती। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।